अपने बाप से नजीक और कौन होता है? अपना खास पिता है, उससे नजीक दूसरा कोई होता ही नहीं। माँ बाप नजीक होते हैं, साफ नजीक अपने उस खास अपने परमात्मा को अपना नहीं मानते, केवल अपना मान लेना है। दो बात, एक तो अपना मान लो, एक उसी की आवश्यकता है। ये तो आप वो कहे हुए, एक आवश्यकता होती है, एक कामना होती है, इच्छा होती है, कामना होती है, एक आवश्यकता होती है। भूख लगती है तब जितने जरूरत है उतना सा साग पत्ती दे दो, चाहे लाड़ू जलेबी दे दो, चाहे दाल भात दे दो, कुछ दे दो, वो आवश्यकता होती है। अमुक चीज चाहिए, ये कामना होती है। तो आवश्यकता परमात्मा की है, तो परमात्मा हमारा है और हमारी आवश्यकता वही है, क्योंकि कामना है। तो कामना छोड़ करके आवश्यकता है हमारे प्रभु की, इतनी बात मान लेने से सीधी सरल बात है। तो हमारे क्या, हमारे भगवान है हमारे, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, भगवान को अपना मानना और उसकी आवश्यकता मानने केवल परमात्मा की है। ये क्या हुआ कि परमात्मा की जगह आवश्यकता, उस जगह इच्छा पैदा कर ली, संसारी अवसर दिखने लगी। आवश्यकता नहीं है, इच्छा है, कामना है। ये कामना है सत्यानाशी, सत्यानाश करने वाली कामना है। तो कामना सब छूट जाएगी, आवश्यकता प्रबल हो जाने पर आवश्यकता है भाई, किसी तरह से पेट में बाहर देना है, इतनी बात है। चाहे लड्डू जलेबी हो, चाहे शीरो पूरी हो, चाहे दाल भात हो, चाहे कोरा साग हो, कहीं हो, होती चीज जो अपने आवश्यकता परमात्मा की है। क्यों कर संसार की इच्छा पैदा कर ली, इच्छा छोड़ दो तो आवश्यकता पूरी हो जाएगी, इच्छा छोड़ दो तो आवश्यकता पूरी हो जाएगी। आप ही आप बोलना जरूर नहीं है, तो आवश्यकता है क्यों? संसार की इच्छा होने से आवश्यकता परमात्मा की है और परमात्मा हमारा है, दो बात क्यों? हमारा परमात्मा है, हमारा आवश्यकता भी परमात्मा की है, कोई और इच्छा ही नहीं। निहाल हो जाए, बड़ी सुंदर बात है, इतनी सस्ती इतनी सरल बात मिलती नहीं है। हमारे को भाई नहीं मिली है बरसों से, आप जानो मिलती नहीं। आवश्यकता भी भगवान ही है, या भगवान अपना है, अपना भगवान है, अपना उसी की आवश्यकता है। इतनी तो बात है, बहुत लाभ की बात है। आवश्यकता भी परमात्मा की, या परमात्मा अपना है, अपना पिता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश हमारे परम पिता है। सब है जो लाडली बेटी, मामूली बेटी नहीं, बहुत लाड़ प्यारी बेटी। हम सब भगवान के प्यारे पुत्र हैं, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। रामायण में कहा सब मम प्रिय, क्यों? सब बाबू जाए, अपना बालक अच्छा लगता है सबको, इन माताओं के अपना बालक अच्छा लगता है, प्यार लगता है। हमारा बालक हमारा है, तो भगवान के हम बालक है, तो भगवान प्यार लगे हमारा, हम बालक भगवान के है, भगवान के है। अच्छा अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सेवक नहीं मैं तो बैठा हूँ, मैं बेटा रघुपति पति मोरे, रघुपति पिता मोरे, रघुपति मेरे पिता है, मैं लाडला बेटा हूँ, लाडला बेटा, तो रघुनाथ जी महाराज हमारे परम पिता है। ये दो ही बात सिर्फ दो ही बात, भगवान मेरे है, आवश्यकता भगवान की है, आवश्यकता पूरी हो जाएगी, ये समझ जाएगी, ये भगवान अपना हो जाएगा, इतनी बात है। बहुत सस्ती बात है, बड़ी सरल बात है। करो भजन करो, तप करो, तप करो, बार कितना आदमो करो, और एक क्रिया एक अच्छा छोड़ दो, भगवान बन जाओ, लाभ जाओ, मौज हो जाएगी, धर्म हो जाएगा। मेरे तो गए तेरे को पास, दूसरा तो कोई मेरे भी तेरे को पास, दूसरा कोई अपना नहीं है, ये संसार दिखता नहीं, अपना नहीं है संसार में, मेरे माता पिता भाई बंधु कुटुंब भी मेरे है, घर मेरा है, रुपया मेरा है, चीज मेरी है, कोरा बैग है, सब छोड़ना पड़ेगा, पटरा पटाया कर एकदम सब छूट जाएगा, अपना है ही नहीं, अपना माना ही गलती करी, अपना माना ऐसे दुख पाते हैं, संसार को, कुटुंब को, घर को, जमीन को, रुपया को अपना माना है, ऐसा दुख है, अपना दिमाग दुख है ही नहीं, अपना घर टूट जाए तो चिंता होती है, दूसरा सारे गांव भाग का सफा हो जाए तो क्या बात है, चिंता क्या है, अपना रुपया अपना, तो अपना माना रहा पताई, अपना है नहीं, अपना तो केवल भगवान है, और अपना है ममान सु जीव लोग जीव ईश्वर जीव सही, भगवान ही अपना है, अपना कोई नहीं है, सबको ये जानना चाहिए, अपना भगवान है, हमारा भगवान है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, कितनी बढ़िया बात है, सीधी सरल बात है, हम भगवान के, भगवान हमारे, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, मौज होगी हमारे परिवार है, आज अभी इसी क्षण अभी मौज होगी, भगवान हमारे, भगवान हमारे, भगवान ही आवश्यकता, भगवान नहीं भगवान हमारे, बालक जैसे माँ की गोदी में बैठा रहे, हमारी माँ है, ऐसे भगवान हमारे है, इतनी बात है, इतनी दो बात क्यों, भगवान की आवश्यकता है, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, भगवान की आवश्यकता है, आवश्यकता मेरे, आवश्यकता क्यों है, जब संसार की इच्छा कर ली, संसार इच्छा नहीं करता, आवश्यकता खेगी, भगवान तो अपना है ही, भगवान को अपना मानना नहीं पड़ेगा, संसार को रुपया तो अपना मानना पड़ता है, हजार अपना है, दस हजार अपना है, रुपया लाख रुपया दो लाख हमारा है, भगवान हमारे मानना नहीं पड़ता, ये हमारा नहीं है, उसको छोड़ा, बट वो तो है ही, हमारे पिता तो मानना तो नहीं पड़ता है, पिता है हमारे, ज्ञान हो जाए, दो बात सिर्फ, भगवान हमारे आवश्यकता, भगवान है मेरी, और आवश्यकता नहीं है, और आवश्यकता नहीं है तो इच्छा से सब इच्छा बढ़ जाएगी, मर जाएगी इच्छा, मर जाएगी, जिएगी नहीं, मौज हो जाएगी, जहां कामना छूटी के संसार का संबंध छूटा, संसार का संबंध केवल कामना से है, इच्छा नहीं, कामना नहीं तो संसार का हमारा संबंध नहीं, मेरा नहीं तो संबंध किसका, मेरा है वो संबंध है, मेरा पड़ा छूटा, मौज हो गई, आनंद हो गया, इसका जो कामना छूट गई, हम परमात्मा गए, परमात्मा हमारे, हमारे परमात्मा, हम परमात्मा गए, संबंध छूटा और बड़ा निहाल हो गए, निहाल, संसार के संबंध से ही दुख है, रुपया पैसा घर संबंध है ना, ऐसे दुख है, संबंध नहीं रहो तो ही कोई नहीं, अब ये मकान में बैठे आप चिंता हो रही है, अब इसे कमरा बना था उनकी चिंता थोड़ी है, अब टूट जाए दूसरे बैठ जाए तो निश्चित हो घर में अपना है ये अपना माना राफत आई अपना माना आफत आई संसार वगैरह अपनी कुटिया अपनी होनी चाहिए अपनी। अरे अपनी आफत है आफत अपनी नहीं तो आफत मिटी आफत मिटी। हमारे रुपया हमारा रुपया चला गया हमारा हमारा चला गया हमारा ये हमारा है ये आफत है ये बहुत बड़ी आफत है। हमारा कैसे हुआ जन्म जब साथ में लाए कोड़ी भी नंग नंग में से अरे मरोगे जब लाश बेड़ी देगी लोग उठाएंगे लोग बढ़ेंगे तो शरीर भी हमारा नहीं तो भी हमारा कैसे हमारा है जी। रुपया हमारा हुआ ही नहीं किसी का अरे होगा नहीं किसी का ही। भागवत में भूमि गीत आता है ये पृथ्वी ने कहा कि लोग कहते हैं हमारी पृथ्वी है मालिक है हमारा राजा है हमारी पृथ्वी है तुम्हारी मैं नहीं हूं तुम मेरे में मिल जाओगे बस तुम्हारी पृथ्वी पृथ्वी है तुम हो भाई पृथ्वी में जाओगे राख हो जाएगी मिट्टी हो जाएगी तो पृथ्वी के हो बाबा अपनी पृथ्वी नहीं है पृथ्वी पृथ्वी के हो पृथ्वी बढ़ना पड़ेगा ए पृथ्वी से अंदर तो सुनता है पृथ्वी हमारी क्या गलती करते बड़ी गलती कर रही हो पृथ्वी हमारी नहीं आप पृथ्वी के हो पृथ्वी से अंदर सुनता है उसे जीते हो पृथ्वी फिरते हो पृथ्वी श्राम करते हो पृथ्वी हमारी पृथ्वी माँ माँ से संसार देती टावर सब मल बोध आदि सब सारी माँ माँ सत्य माँ है पृथ्वी के हम पृथ्वी हमारी नहीं है घर गए हम नहीं घर घर गए तो भगवान के हम सब मम प्रिय सब मम पुजारी सब मेरे प्यारे थे मेरे पैदा किए हुए हैं भगवान के प्यारे पुत्री पुत्र है भगवान के प्यारे भगवान लाल बेटा है अस अभिमान जाए जरी भोरे मैं सेवक रघुपति मोरे मैं सेवक जरी मैं पुत्र हूँ रघुपति पिता मोरे रघुपति पिता है मेरे मैं भगवान का पुत्र हूँ लाडला बेटा हूँ लाडला बेटा मामा सब से मेरे पिता प्यार ज्यादा करते हैं माँ का बाप का प्यारा पुत्र हूँ मैं माँ बाप देख कर खुश होते हैं जो कहे बालक तो तेरी माता सुने मुद्दे तो मन भी तोर माता खुश हो सुनते तो हमारे पिता है परमेश्वर हमारा पालन करते हैं सब दुनिया मातृ भगवान के हमारा बेटा बेटी है बेटे बेटी बेटे बेटी वो कबूत भगवान को मानते ही नहीं धन मेरा है जमीन मेरी है जायदाद मेरी है अरे बिल्कुल झूठी बात है भगवान है मेरे तो देखते ही पागल पागल अरे होश लाओ भाई होश में तुम्हारा दर है वो गल है कि तुम्हारा नहीं है तुम तो पिता के हो खास झोंपो घर जबरदस्ती गए मैं तो मेरे रुपया ने कभी नहीं कहा हम तुम्हारे है अरे भगवान के मामा पूछ जाए रुपया ने कहा कभी घर ने कभी कहा जमीन ने कहा कभी यार भगवान कहते प्रिय सब मैं पहुंच जाए मेरे सब युद्ध बोलिया बेगली बड़ी भारी बड़ी भारी मूर्खता है। भगवान हमारे हैं, हम भगवान भी हैं और हमारे सारे पुत्र हैं। मस्त हो जाओ, आनंद में मौज में मस्त हो जाओ। भगवान हमारे, आज ये बात मान लो, आज ही भगवान हमारे बस। और आवश्यकता भी भगवान भी है, संसार की आवश्यकता नहीं। आपके संसार की जरूरत नहीं है, जरूर तू साथ में रहता है, भगवान साथ में रहते हैं, एकदम शत्रु हमारे परम पिता परमेश्वर हमारे साथ। नरक में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, वैकुंठ में जाओ साथ में, मृत्यु लोक में तो साथ में, सर्वशा ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से हृदय में ईश्वर सर्वभूता नाम पीतर विराजमान है, मेरा है ईश्वरी महाराज ने आवश्यकता है, ईश्वरी है जैसी आवश्यकता हो मेरे साथ है, मेरा है मेरा कहने मात्र से ठाकुर जाजी हो जा। माँ मेरी है, माँ मेरी कह रही, माँ खुश हो जा, खर्चा कुछ लगता ही नहीं। माँ मेरी है, माँ मेरी है, मेरे भगवान मेरे है, ठाकुर जी मेरे है, ठाकुर जी मैं लाड़ला पुत्र हूँ, तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो बंधु से सखा, तुम्हें वो मैं माँ हूँ, बाप हूँ, भाई हूँ, सखा हूँ, मित्र हूँ, तुम्हें वो विद्या विद्या है, द्रवण धन, तुम्हें वो सर्व सब आप आ गया। मौज हो जाए, मौज हो जाए, सज्जनों पदार्थ आपके नहीं है, आप पदार्थों का नहीं हो, पदार्थों का संबंध आपके साथ छूटता है, मिलता है छूटता है, वो हमारा नहीं होता, हमारा कभी हमारा नहीं तो वो हमारा नहीं। ठाकुर जी पहले से हमारे हैं, छोड़ते हैं ही नहीं, छूटते हैं ही नहीं, वो हमारे और मिलता है मिलता है हमारा है ही नहीं, हमारा मिलता है बिजु जाता है, हमारा हमारे साथ रहता है। ठाकुर जी आदम हमारे साथ रह रहे, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय सबके हृदय में, सबके हृदय में भगवान है, ठाकुर जी सबके हृदय में, कितनी मौज की बात है। भगवान हमारे सज्जनो निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, सब आफत मिट जाएगी, दुख मिट जाएगा। बात आप मांग कर देखो तो सही, आप कोई बैम है तो पूछ दो, कुछ भी कोई बैम पड़ता हो, संदेह हो तो पूछो, संदेह नहीं तो मानो, अपने ठाकुर जी हमारे है, हम ठाकुर जी के, हमारे ठाकुर जी है, ठाकुर जी सदा हमारे साथ रहते हैं। भगवान के भरोसे रहने वाला सामने से रहता है। प्रहलाद जी महाराज को मारने के लिए गए, जल्लाद कठोर कठोर, प्रहलाद जी निश्चित गुरु पुत्र ने संग्राम करने मोर चलाई, मोर चलाई रही, भगवान वजन करते रहे तो वहां जोर चली थे मोट पानी यार उनको मार दिया, तो भगवान से कृपा करते हैं। भगवान से कहा कि महाराज ये मारने वालों के प्रति भी मेरा दुर्भाव पैदा नहीं हुआ है तो जी उठे, जी उठे, जी उठे। मारने वालों के प्रति भी मेरा दुर्भाव पैदा नहीं हुआ है तो जी जाए, मेरा नहीं, मेरा द्वेष नहीं, मारने वालों का नहीं माना, तो मेरा हित करने वाले हैं। कोई दुख देता है तो अपने पापों का नाश करता है, माँ स्नान करता थी, माँ बैरी है स्नान कर मैल साफ करते हैं, इसलिए दुख देने वाला माँ पाप नाश करता है, स्नान कराता है, बालक रोता है, मूर्ख रोता है, माँ स्नान करती रोता क्यों है, माँ के हाथ में होता है, हंसे का माँ के हाथ में होता है। और भगवान के भगवान है, उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। कोई समझ नहीं है, उमा भगवान के समान प्यारा कोई नहीं है। सदा हित कहते हैं, सदा दिखते हैं, संसार मेरा है। अरे ये मेरा नहीं भाई, मेरे तो भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा है ही नहीं हमारा, मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल को अपने भगवान को अपना मानो, आवश्यकता भगवान ही मानो, बस दो बात मान लो, भगवान हमारे अवसर है भगवान ने, दो ही बात स्वीकार कर दो, बस मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मस्त हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, भगवान मेरे है, भगवान ही आवश्यकता, भगवान हमारे। भगवान हमारे है, हमारे सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। भगवान प्यार करते सबसे, ऐसा कोई बड़भागी है ही नहीं, भगवान जो प्यार करे, भगवान अपना मान है, इनमें मस्त हो जाना चाहिए। मदर शब्द है तो भगवान कहते हैं मेरे है, इतना कर्ण मात्र सुनते ही आनंद हो जाइए, और ये भगवान अपना मानते हैं, भगवान अपना मानते हैं। धन ने कभी नहीं कहा, रुपया ने कभी नहीं कहा, घर ने कभी नहीं कहा, जमीन ने कभी नहीं कहा कि तुम्हारी हो, तुम हमारे हो, ये भगवान से लग जाते हैं। धन्य आदमी तो नौकर लग रहे, नौकर भी हम धनी के तो राज होता है, घर में आती घर में आती भीतर राज आदमी है, राज के हम ठाकुर बोल, ठाकुर साक्षात परमात्मा के हम साक्षात साक्षात बेटा है, हमारे प्रभाव ऐसा अपना कोई नहीं है, केवल भगवान है, वे हमारे हैं, हम माने तो ही माने, नहीं माने तो ही, भगवान तो अपना पर रखता ही है, सब पर भगवान है, सबको अपना मानते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं, सबका पालन पोषण, सबकी रक्षा करते हैं, सबका हित करते हैं, इस वास्ते मस्त हो जाए। अपने राम जी कहते हैं मेरे बेटा है, ईश्वर हंस मबई वंश हो जीव लोग, ईश्वर हम भगवान के मबई वंश अड़ना आते ही मन में खुशी आनी चाहिए, ईश्वर के मबई वंश हो जीव लोग, जीव भूत सनातना अनाधिकार से कोई मेरा है, ऐसे मस्त हो जाए। बस यार मौज हो गई, आनंद हो गया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, कैसी मौजी बात है।